Voor Select krijgt u namelijk op geselecteerde modellen 15% korting op onderhoud. Met originele onderdelen en gratis Mobilo pechhulp. Zo combineert u topkwaliteit met een scherpe prijs. Registreer u nu eenmalig op mercedes-benz.nl/service-select en pak die 15% korting. Vraag uw Mercedes-Benz dealer om meer informatie. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home. Nu cashback op Stiel grasmaaiers. Stiel. Sterk werk. Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, dat gaat zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Werkzoeken.nl voor campagnes met een lage kost per hire. Yes! Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week Aruba, Bonaire en Curaçao met korting tot wel €400 per persoon. Boek nu bij TUI. Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt. Yes! Pitbull live in Arnhem met de I'm Back Tour. Het feest van de zomer, 15 juli in Gelderdoom. Met special guest Lil Jon. Koop je tickets nu via mojo.nl/pitbull. Nu mega mooie deals bij Ethos. Zoals heel veel Dagrafiet, Roter en Valdisper. 1+1 gratis. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking. Mooi van Ethos. Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. 538 Nieuws. 6 uur. Ik ben Iris Schut. Asielminister Van den Brink beschuldigde de PVV van sabotage rond de strengere asielwet. De PVV keerde zich op het laatste moment tegen een versoepeling en die was belangrijk voor steun van CDA en SGP. Nu heeft de Eerste Kamer de wet verworpen. Van den Brink noemt het een gemiste kans. Morgen praat de Tweede Kamer over het Iran-pakket, de maatregelen tegen de gestegen prijzen. GroenLinks PvdA heeft nu al gezegd met eigen maatregelen te komen, want die vindt deze van het kabinet niet genoeg. Financiënminister Heijnen staat open voor nieuwe ideeën, maar moet wel ergens van betaald worden, zegt hij tegen RTL. En het moet ook uitvoerbaar zijn. En je wil uiteindelijk ook voorkomen dat heel Nederland aan een noodfonds hangt of aan toeslagen. Dus je wil kijken wat zijn de oorzaken dat mensen daar komen. Het kabinet wil bijvoorbeeld een hogere kilometervergoeding voor werknemers en een lagere wegenbelasting voor bedrijfsbusjes. En dat willen zij dan betalen door bijvoorbeeld een hogere accijns op alcohol. Op de Ring van Groningen komen nog duidelijkere borden te staan die waarschuwen voor een hele scherpe bocht. Die wordt ook wel de Mario Kartbocht genoemd, omdat veel autorijders eruit vliegen. Ze zien niet op tijd hoe scherp die is. En Alkmaar kleurt steeds meer wit en rood. Vanavond wordt AZ namelijk gehuldigd na het winnen van de KNVB-beker. Zondag wonnen ze met 5-1 van NEC. De selectie gaat straks in een open bus door Alkmaar heen. Na 3 kwartier komen ze dan aan bij het AFAS-stadion en daar worden ze gehuldigd door alle fans. En staan ook Robert van Hemert en Sven Versteeg op het podium. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht helder en rond de 3 graden. In het binnenland vorst aan de grond. Morgen weer een zonnige dag en maximaal 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje. En dan heel graag het verkeer, Jelte. Er staan nog 37 files en de langste staan nu op de A6 Lelystad-Emmeloord. Daar is bij Urk een ongeluk gebeurd, dus er staat tussen Lelystad en Urk een uur file. De A10 Amstel-Koenplein voor de brug over het Noord-Hollandse kanaal. Daar is een afrit dicht en staat 49 minuten file. En de A12 Utrecht-Den Haag tussen Reewijk en het Gouwe Aquaduct. Ook daar een ongeluk en daar staat 39 minuten. Flitsers op de A1 als je rijdt van Amersfoort naar Eemnes bij 42.0. De A2 Eindhoven-Den Bosch bij 139.5. Op de A6 Emmeloord-Jouren 282.6. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij 69.6. De laatste op de A28 Meppelswolle bij 109.8. Het leukste deeltje van de maand. Nu bij Kruidvat alle Always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. En kans op een avondje uit cadeaukaart te waarde van €50. Op naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Are you drinking my Mullermilk protein? Lots of milk, loads of chocolate flavor. Müller Milk Protein. The moo you can't resist. Veel daglicht? Check. Fijne collega's? Check. Mensen blij maken? Yes. Alles leren over de natuur? Ja, ook. Maar het mooiste van werken bij Intratuin? Je staat de hele dag tussen het groen. Daar word je gelukkig van. Wil jij ook werken in het groen? Ga naar intratuin.nl/vacatures. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. De 538 Middagshow. Waar je zo meteen kans maakt op 3 kaarten voor 538 Koningsdag. En in de Dutch 1000 hoor je Frank Boeien en Ilse de Lange naar Martin Garrix. Dit is In the Name of Love. Radio 351. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call? Of love. When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair, but it's all testify, scream in the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, scream in the holy. In the name of love op 351 in de Dutch 1000. 538 Koningsdag in Breda. Het is maandag al, hè, mensen? Ja, maandag. En het weer ziet er goed uit. klein tipje. Als je ons gaat volgen op Instagram, de middagshow van 538, maak je ook kans op kaarten voor kans. En dat zijn er vijf. Vijf kaarten. Het enige wat je hoeft doen is even, je volgt ons natuurlijk al, maar volg je ons niet? Stel, je denkt, hey, doe ik dat nog niet? Nou, doen, druk op die knop, volgen, en dan maak je kans. En hier hebben we 3 tickets liggen. En ja, we hebben er een moeilijk spelletje van gemaakt. Gewoon omdat het leuk is. Ja, zo zijn we. Zijn even in de archieven van 538 Koningsdag gedoken. En ook een stukje Koninginnedag natuurlijk. En er zijn heel veel artiesten geweest op het podium. En ik heb een fragmentje hier van een artiest. En aan jou de vraag, wie is het? Het is 2017. Dus Koningsdag 2017. Of was het toen nog Koninginnedag? Koningsdag. Ja, want de koning is natuurlijk gekomen in... Ja, 2000. Dat was 2000. Toen was hij dan. Ja, wow. 2000. Dat was de koning. Ja, toen was het. Ik weet het, ja. Oké, de vraag is, wie hoor jij hier op het podium staan van 538 Koningsdag in 2017? All right, Breda. I got one last song left. Are you ready? Oké, het is niet eens een groot artiest, het is een wereldgrote artiest. Ja. Het is echt gewoon top 3 artiest, is het. Ja, zeker. Stond op een podium. Wie was dat in 2017? Als je het weet, bel 0909-3000-538. Welke beller? 10. Met het goede antwoord, die krijgt 3 tickets voor Koningsdag. Succes. Dit is nu Frank Boeien, de Dutch 1000. Als je denkt aan overloop, als je denkt aan je zieke vriend. Dutch 1000. Hij is niet makkelijk gebleken, maar gisteren helemaal... Jij ging echt de krochten van de archief in, hè? Ja, maar dat is helemaal niet erg. We hebben het hier over kaarten voor Koningsdag. Maar wie, oh wie, oh wie is dit die in 2017 op het podium stond van 50 jaar Koningsdag? Goed luisteren. All right, Breda. I got one last song left. Are you ready? I said, are you ready? Let's party. Verena. Ja, hallo. Wie is dat toch? Ik denk Dua Lipa. Dua Lipa! Oh my god! Ja, gezellig! Oh my god, wat leuk! Oh, maar ik hoor gelijk Verena, jou kunnen we er goed bij. Ja, ja, zeker, zeker. Ja. Wie neem je mee? Want je mag twee vriendinnen meenemen. Ja, ik heb echt nog helemaal geen idee. Dat wordt vechten, denk ik. Ja. Je mag echt wie je wil, hè? Vrienden, vriendinnen... Ja. Oh ja, helemaal leuk. Ja, kies maar gezellig. Uit. En buiten het uit, hè, want jij hebt nu precies. De kaarten. Zij moeten jou uitkiezen natuurlijk, Verena. Jij gaat gewoon zitten en gewoon nee schudden tot je hoort wat je leuk vindt. Ik ga mijn best doen. Wat leuk dat je erbij bent. We zien jou maandag in Breda in Utrecht. 3 kaarten voor 538 Koningsdag. Ja, gezellig. Alvast indrinken, hè? Ja, ga ik doen. Doei. Ik begin vandaag. In de Dutch 1000. 538 Een groot applaus voor Kim van de Benga Boys. Kim. Hallo. Hey, hoe is het met jou? Nou, heel goed. Hoe is het met jullie daar? Ja, goed. Wij zitten lekker in die Dutch 1000 hier. We hebben een goede week. Nou, ik merk het. Ik ben even lekker gezellig mee aan het luisteren. Maar ik kom er helemaal in zo. Hoe vaak denk je dat je met de Benga Boys in de Dutch 1000 staat? Ja, dat moet toch wel minstens een keer of 6 zijn, denk ik. 7 keer. Netjes hoor. Netjes, ja. Ja. Wow. Hey, maar ik ben helemaal in de war. Want wat is nou de grote doorbraak geweest? Was dat Up and Down of To Brazil? Nee, zeker niet To Brazil. Parade de Tetas was natuurlijk de allereerste single. Ja. Toen kwam To Brazil. En toen met Up and Down, inderdaad, wat je net zegt. Toen braken we eigenlijk eerst in Duitsland en daarna ook in Engeland. Maar de allereerste echte nummer 1 hit was Boom Boom Boom. En dat was in Engeland op nummer 1. Maar toen hadden we ook al Wie Like the Party gehad, was ook wel een grote hit natuurlijk. Maar allemaal dus eerst in Engeland en Duitsland? Ja, eerst Duitsland en het gas noemden ze dat dan. Hè? Dus Germany, Austria, Zwitserland. En ja, vanaf het moment dat je in Engeland breekt, zoals ze dat noemden toen, dan ga je in één keer wereldwijd. Dan ben je overal. Had je dat snel door, dat je dacht, oké, dit gaat helemaal uit de hand lopen. Wij worden gewoon werelds. Ja. Ja, ja, want dat ja. Ja. Ja, nou, eerlijk, nou, ja. Niet in het begin natuurlijk. Nee. Want ja, wie had dat nou kunnen weten? Ik bedoel, dan neem je zo'n plaatje op en dan de Brazil, nou leuk. En dan, ja, Up and Down, maar goed, het zal wel. Maar wanneer kwam dat je besefpo bent? Wanneer dacht je, oh shit, oké, we zijn best wel groot geworden? Nou, er zijn wel meerdere momenten. Sowieso toen we op nummer 1 in Engeland stonden. Maar ook op het moment dat we in Amerika gingen toeren. En dat mensen echt onze nummers kenden. Dat we daar echt in het Chicago Bulls Stadium stonden. Of waar dan ook. Supergrote festivals met Ricky Martin en al die mensen toen. Christina Aguilera kwam toen net uit met Genie in the Bottle. En Sync kwam net uit met hun eerste single. Dat was allemaal in 97. En dat die mensen daar gewoon allemaal We Like the Party stonden te zingen. Ja, geweldig. Overal in Amerika. Ja. En die andere sterren, die wisten dan ook wie jullie waren? Of dachten ze, oh, hoe dit? Nee. Die hadden geen idee. Nee. Hoe die dachten letterlijk, ik kan me nog goed herinneren, want we hebben het nu over NSYNC. Ik weet nog goed dat wij daar backstage liepen bij zo'n B96, geloof ik, Chicago. Ik weet niet meer precies, maar in ieder geval heel groot met alle topartiesten op dat moment. En ik weet nog wel dat NSYNC daar liep en dat een van de jongens zei, who are these four? We zien hun overal. Oh, who goed. Are these people? Who are these weird European. Want Kim, kun jij een beetje over straat, of niet? Op dit moment? Ja, en ook in die tijd? Ja, toen was het lastig. Okay. Maar niet, in Nederland niet, hoor. In Nederland was dat normaal. Maar het is toch geweldig dat jij het wereldsterrendom hebt gevoeld, terwijl je ook nog wel redelijk kon leven ook. Nou, letterlijk. Als wij in Engeland Top of the Pops, nou nog niet eens Top of the Pops, maar als we een ochtendshow hadden gedaan in Engeland, zie de UK bijvoorbeeld, wat een beetje hier Carlo en Irene of zo kan je een beetje vergelijken, dan konden wij daar 's middags niet de straat op. Ja. Maar vervolgens was ik de volgende dag hier in de Albert Heijn liep, met mijn ogen, make-up te kop en mijn knop op mijn kop, dan keek je niemand naar me om. Maar dat is ook wel lekker als je het beide hebt, toch? Absoluut. Ja, dan kan je nog een beetje volhouden. Hey, To Brazil, Kim. Wat weet je nog van de opnames van dat liedje? Wauw, ja. Joh, dat is natuurlijk gewoon 97. En volgend jaar hebben we bij ons jubileum, hè, 30 jaar bestaande. Dus dan, ja, daar naartoe vliegen voor die videoclip, dat was gewoon al een ervaring natuurlijk. Ik weet nog wel dat de vluchten gesponsord werden. Dat zie je ook terug in de videoclip. Oké. En waar vloog je naartoe dan? Nou, dat werd opgenomen in Bahia, Salvador de Bahia. Mooi. De eerste keer dat ik naar Brazilië ging, hartstikke spannend. Ik was 21. En dat was ook echt een mega kleine productie. Het was gewoon ik, de manager en de cameraman, die was daar al. Dus die gingen we daar opzoeken. En dat was een cameraman van de VPRO, geloof ik. Met z'n drieën, er was geen haar, geen make-up, geen productie verder, geen catering. Nee. Hey, en hij staat op 348 in de Dutch 1000. We gaan hem draaien. Helemaal te gek. En leuk je weer te spreken. Heel Kim leuk. Van de Benga Boys. Dankjewel. Fijne avond, Kim. Woe. Doei.

snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu extra scherp geprijsd. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Ja, mooi, hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi, hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Nu bij Zeeman, baby- en kinderjurkjes 2 voor 6 euro. En dames en heren basic t-shirts ook 2 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Vanavond en vannacht is het helder, zo'n 3 graden. En in het binnenland is er kans op vorst aan de grond. Morgen weer een zonnige dag. Het kan morgen 18 graden worden. En dan verkeer graag, Jilte. Er staan nog 16 files en de langste staan nu op de A6... tussen Lelystad en Emmeloord. Er staat voor de Ketelbrug 35 minuten. A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en het Gouwe Aqueduct. Daar is een ongeluk gebeurd, daar staat 3 kwartier. En op de A27 Gorkum-Utrecht. Vrachtwagen met pech zorgt voor een file tussen Gorkum en Lexmond... van 28 minuten. Flitsers op de A1 Amersfoort-Eemnes... bij 42.0. Staat er eentje op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij 157.7. A4 richting Amsterdam vanuit Leiden bij 0.8. En op de A15 Ochtendijl bij 130.8. De laatste op de A16 Rotterdam-Dordrecht was op bij 27.3. Het is 6:58. Hier is het hier met het belangrijkste nieuws. Goedenavond. Veel kritiek, maar sommige partijen zijn ook opgelucht dat de Eerste Kamer tegen een strengere asielwet heeft gestemd. Zo is GroenLinks PvdA blij dat de wet er voorlopig niet komt. Asielminister Van der Brink die noemt het een gemiste kans. Autorijders die uit de bocht vliegen in de beruchte Mario Kart-bocht bij Groningen zijn vooral mannen onder de 30. Dat blijkt uit onderzoek. Ze zaten niet goed in hoe scherp die bocht is. Er komen nu meer waarschuwingen en felgele lamellen op de vangrail te staan. De Belastingdienst in Italië doet onderzoek naar het huishoudboekje van de Formule 1-teams en coureurs. De overheid wil zeker weten dat er genoeg belasting is betaald over de gegenereerde inkomsten in het land. Sporters in Italië moeten, net als hier trouwens, belasting betalen over het geld dat ze daar hebben verdiend. Dus ook prijzengeld bijvoorbeeld. Maar die regels die worden vaak niet goed nageleefd door sporters. De KNVB denkt niet dat FC Den Bosch Express gaat verliezen vrijdagavond tegen ADO Den Haag. De club moet namelijk voorkomen dat Vitesse bij de eerste 2 eindigt in de keukenkampioendivisie. Dan kunnen zij namelijk play-offs gaan spelen om promotie. En het is uitgerekend ADO Den Haag die nu 2e staat en Vitesse dus tegen kan houden. Maar ja, iedereen voetbalt om te winnen, zegt de KNVB. Dus de voetballers van Den Bosch zullen ook gewoon hun best doen. Ja. Dus als Den Bosch verliest, dan... Dan kan Vitesse 2e worden en dat gaat dan ten koste van Den Bosch. Ja. Dus ja, dan kunnen ze niet meer promoveren. Het is gewoon niet in het belang van Den Bosch om te winnen. Nou, AZ die heeft al een feest te vieren vanavond. Namelijk die van het winnen van de beker. De selectie die stapt zometeen in een open bus. En die gaat door Alkmaar rijden. De tour die eindigt na zo'n 3 kwartier bij het stadion. Waar de huldiging doorgaat op een podium. Het programma Sterren op het Doek keert volgend jaar terug bij Max. Carrie ten Apel vervangt presentator Euskan Akyol. Jan Slachter, de omroepbaas, die ontsloeg hem voor de camera's van Shownieuws... vanwege uitlatingen die hij dan weer had gedaan over Matthijs van Nieuwkerk. Dat was ook lelijk wat hij ja, zei. Zo. Want hij beweerde dat er een filmpje was... waarin precies. Matthijs van Nieuwkerk iemand had, had aangeraakt, geslagen, wat dan ook. Maar die uiteindelijk niet meegekomen is. Nee, het filmpje was er ook helemaal niet. Nee, klopt. En Lewis Tomlinson, die heeft gisteravond niet alleen een microfoon vastgehouden... tijdens een concert in de Ziggo Dome, maar ook een joint die hij aan het roken was op het podium. Beelden gaan daarvan nu rond op social media. Gekkerd. Het is tegen de regels van de Ziggo Dome. Die was er dan ook minder blij mee. Lewis deed het niet zomaar voor de lol. Gisteren, 20 april, is namelijk 420. Dat is de wereldwijde feestdag voor cannabisgebruikers. Oh. Ja, het is Inter-Amerikaanse politienummeren. Weet je wel, is 420, is het voor cannabis. Ja, ja. Dus als ze mensen verdenken van cannabis. En dat ik vind dat zo leuk als buitenlanders interessant doen met een jointje hier in Nederland. Wat vinden wij, zijn wij toch niet van... Nou, dat vinden ze zelf vooral interessant. Ja, dat ja. Ja, zijn wij toch niet van onder de indruk. Iris, dank je wel. Graag gedaan. De 538. Met zometeen de stemmenjacht. Eerst is dit Raccoon. Radio 538. 347. Want een idee, wat een plan over domme man. Waarom ben ik zo nerveus? Ga naar binnen, ga toch zitten en wat drinken dan? Misschien vindt ze je wel leuk. En jij haart dus elkaar en je kan een beetje lachen daar. Er is altijd een keuze. Ze kijkt je aan, de sfeer wordt plots zo serieus. Het is al laat op. Het is al laat op. Wat doen we hier nog? Het is al laat op. Het is al laat op. Wil jij je pino? Kom, dan gaan we naar mijn huis. Ik snap het niet, het was zo mooi, niet normaal. Tijd toch snel kapot. Heel het leven op de schop. Op zoek naar een droomverhaal. En ik zoek mee en voel me rot. Ben ik het kwijt? Of heb ik iets ergens laten liggen dan? Vertel me even waar. We groeien door voor zover dat je dat zo noemen kan. We groeien verder uit elkaar. Het is al laat op. Het is al. We hebben nu al een tijdje die koffer 10, maar eigenlijk ben je nog helemaal niks verder gekomen. Jij? Nee, eigenlijk niet. Maar ja, wie weet nu wel. Ja, ik hoop het voor je. 40.000 euro. Wat ga je ermee doen? Nou, ik denk zeker dat we hebben pas een huis gekocht en de tuin staat echt heel hoog op het lijstje. En dat wordt dan echt wel uitgegeven aan de tuin. Nicole, hier is de stem voor koffer 10. Leuk. Nicole, maak ons los. Ik denk Ellen ten Damme. Oh, dit vind ik echt geen verkeerde. Oh. Is het Ellen ten Damme voor 40.000 euro? We gaan naar de jury. Het antwoord is... fout. Och. Hé, jammer. Oh, zo jammer. Oh, ik hoorde echt de G van goed, maar toen was het fout. Ja, helaas. Och. Jammer, Nicole. Maar ja, toch leuk dat ik in de uitzending ben geweest. En gewoon nog een keer meedoen, hè? Krijg jij een reiskoffer van de postcode loterij? Super, ook tot leuk. Tot snel dan. Doei. 538, stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Hoi, wij zijn Frank. En Angela. En wij hebben gestemd op Hey Baby. Van de Cooldown. En we staan op 346 in het Dutch 1000 van Radio 538. 538. Geniet ervan, alle luisteraars. Hey, Cooldown, laat je horen. Oké, we gaan beginnen. Alle jongens en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit je zakken. We gaan een beetje herrie maken. Wat? Yeah! Uno, dos, tres, cuatro. Hey, hey, baby. Ooh, ah, I wanna know. win je met de 538 Dutch 1000. 345. Wat zou je doen als ik hier opeens weer voor je stond? Wat zou je doen als ik viel hier voor je op de grond? Wat zou je doen als ik dat deed? Wat zou je doen als ik je gezicht weer in mijn handen nam? Wat zou je doen als ik met mijn mond dicht bij de jouwe kwam? Wat zou je doen als ik dat deed? Nou. Zou je lachen? Zou je schelden? Zou je zeggen dat ik een klootzak ben? Zou je janken? Zou je vloeken? Zou je zeggen dat je me niet meer kent? Zou je lachen? Zou je schelden? Van verdriet. Wat zou je zeggen als ik vertelde over al die tijd? Wat zou je zeggen als ik zei, ik heb van al die tijd nog echt geen spijt? Wat zou je zeggen, wat zou je doen als ik dat deed? Wat zou je doen? Nou, 2004 kwam het. Staat op 345 in de Dutch 1000. Kwart voor zeven, dus hoogste tijd voor Betrapt op een Scheve. Floor, goedenavond. Ja, hoi. Hi, welkom bij Betrapt op een Scheve om kwart voor zeven. Wat leuk dat je mee wil doen. Ja, nou, ik ben benieuwd. Ja, mocht je zitten te luisteren en ook een verhaal hebben, mocht je een keer iemand betrapt hebben op vreemdgaan, laat het even weten in de 538-app met een berichtje. Zet je gewoon even betrapt in. En zo zijn we ook aan jou gekomen, Floor. Ja, ik was aan het koken. Ik dacht, nou, kom maar op. Wat is er gebeurd? Nou, het is een lang verhaal. Ik ga het kort houden. Een man die ik al ruim 20 jaar ken. Ik ben nu 7 jaar single. Dus de afgelopen 7 jaar af en aan met hem gedate. Het is wel echt een relatie van niet met en niet zonder elkaar kunnen aantrekken, afstoten. In de afgelopen 7 jaar ook wel geprobeerd om verder te gaan. Niet gelukt. Dus elke keer weer bij elkaar komen. Vakanties gehad, caravan uitgezocht, met de caravan weg geweest, ouders. Nou, eigenlijk gewoon af en aan wel met elkaar betrokken zijn. En, ik noem het bijna latten, dat was het al niet, maar het kwam er wel bij in de buurt. Uh-huh. En eerste kerstdag was hij nog hier en 31 december werd ik wakker. En toen had ik allemaal gemiste oproepen en appjes van zijn verloofde. Wat? Verloofde? Ja. Waar die dus al 3 jaar mee samen woont. Zonder dat ik dat wist. Wow. En in augustus nog een kindje mee heeft gekregen. Nee. Ja. En nog één keer, hoe lang was jij met hem? Nou, ja. Op en af? Dat is een groot woord, hè. Af en aan 7 jaar. Zo. 3 jaar met iemand anders, verloofd en een kindje? Ja, verloofd, samenwonen, oh, kind. Oh, je hebt nooit enig vermoeden gehad? Nou, ik heb niet altijd het idee gehad dat hij even trouw was. Maar dit? Nee, dit had ik niet zien aankomen. Nee, ik werd wakker met foto's van hem en een baby. En daar stond bij mijn liefde. En hoe heb je hem geconfronteerd? Ik heb eerst haar gebeld. Haar verhaal aangehoord. Ze heeft hem echt op een hele bizarre manier betrapt. Hoe dan? Ja, ze hadden ruzie. En zij is de tuin ingegaan. En zij heeft hem gefilmd door het raam. En dan zie je op dat filmpje dat hij met zijn telefoon bezig is. En dan gaat hij met zijn vingerafdruk naar WhatsApp. Nou, zeg al genoeg. En dan gaat hij naar gearchiveerd. En daar sta ik bovenaan met mijn nummer. Niet eens mijn naam. Maar schrik niet, onder mij stonden nog wel 4, 5 nummers. Zo. Oh, je was niet de enige. Oh. Nee, je was niet de enige. Nee, nee. En hoe heb je hem geconfronteerd? Ja, wel, ja, joh. Ja, ik heb hem gebeld en ja, ik werd natuurlijk meteen aangevallen. En ik heb alleen maar gezegd, doe je verhaal. Ja, hij had plotseling een baby. En ook plotseling verloofd. Het gebeurt zomaar, hè? Ja, het gebeurt zomaar, ja. Ja, je kan er nu om lachen, maar ik denk niet dat je het toen grappig vond, of wel? Nee, ik vond het toen zeker niet grappig. Ik was eerst gewoon in shock, ik kon alleen maar lachen. Ja. En ja, weet je, dit is nu klaar. Maar ik had dit ook wel nodig, hoor, om het af te ronden. Ja. Snap ik. Dus, ja. Wat een verhaal, Floor. Ben je goed vanaf gekomen? Ja. Ik ben er goed vanaf gekomen. Maar wel na 7 jaar. Oi, oi, oi. Ja, maar die caravan, dat is nog wel even een leuk verhaal om te vertellen. Die heb ik uitgezocht met hem. Zij heeft dezelfde caravan met hem uitgezocht. Nee. Ja. Nu is toch een giller? Ja, echt. Ik zou die zomer mee op vakantie gaan, maar dat ging werktechnisch niet. Zij is meegegaan. Met dezelfde caravan. Met dezelfde caravan, ja. Ja, die is mooi. Ja, en ik wil niet weten hoe vaak wij allebei in datzelfde bed in die caravan hebben gelegen. Ach. Oh. Ja. Floor, dank je wel. Ja, graag gedaan. En zit je te luisteren en heb je zelf iemand betrapt op vreemdgaan? Laat het ons weten in de 538-app met een berichtje. Betrapt erin. En dan bellen we weer zo snel mogelijk. 344. Dutch 1000. Hoe dan ook, ik vind je leuk. Zeg wat om je aan.